کله دا مسله څوک نه مني دا الله د وحدانيت مسله رسالت مسله راغو سره جهاد وکي او چونکی په جهاد کې مال ته ضرورت ده خرچه ته ضرورت ده نو مسله د انفاق فی سبیل الله او ذکر کی او په جهاد کې عمر انتظامیاو کا ضرورت ده نو عمر انتظامیاو ذکر کی منظم شي او دشمن سره مقابله وکړي او عمر انتظامیاو کې سیاست مدینہ تدبیر المنزل آمدنگی تحذیب الاخلاق دا امور انتظامیہ با ذکر کی گی آنور پدی اسے کے تبعی مضامین دی تخویفات بشارات سو کی نمانی نو آغود پرا تخویف تے اور سو کی منی آغود پرا بشارت تے یا ایها الذين امنوا كتب عليكم القصاص اے ایمان والو فرض کړئ شوې له قصاص باندې قصاص بدله اخستا کله چې سړی لاګیا شي بل سړی قتل کی باکینا بدلاو اخلی امن براشی نظام و برابر شی آکچر بدلاو نخلی کساس و نخلی نو بیا با بدونی بی نو قرآن دادا امن کتاب دادا قوانین ذکر کوی چی غادا امن قوانین کله چې سړی دا بدلا واپس کړی شي نو امن راشي بل سړی به دا کوشش نکوي چې قتل وکړي او کچره بدلا واپس کړی شي او قاتل ګرځي نو خلکو کې منور جوړ اتم پیدا شي نور قتلونه وکړي بیا نو دا د امن قانون دی چې بدلا واپس کړی شي قاتل او اجلیشی زکا اللہ رب العالمین تمام و مومنان ہوتا تنبین ورکی خبردار ورکی یا ایو اللذین آمن او ایمان ولو خبردار خبردار کتب علیکم القصاص فرض کرشوی دے لازم کرشوی دے پتاسو من القصاص و بدلی خستل فی القتلا و مقتول کے قتلا جمع دا قتل دے قتل پمانے دا مقتول سرا دے چکے مقتول پبارے کے بدلا واخلے قاتل نا آگورا پدی کے رد دے پاگا نسوراو بندے چاہو گو که ساس نا خستل صرف دیتی با خستل ها آو یهودو با که ساس تو دیت دوڑا خستو دبلی با خستو آد نبی علیہ السلام قدیم کی یا که ساس تی یا دیتی که مافی کی نو دیت و آخلا پیسے و آخلا الفرو بالفرین اصیل سڑے با قتلولے شی پا مقابلے دا اصیل سڑی کیا لخورو یقتلو بالخور والعبدو بالعبد غلام با قتلولے شی پا مقابلے دا غلام کی والونسا بالونسا خدا با قتلولے شی پا مقابلے دا خدے کی او ګره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار چې قاتل لګیا شي غلام قتل کیا غلام لګیا شي اصل قتل کی یا قتل لګیا شي نر قتل کی نر لګیا شي قتل قتل دا به قتل ولې شي ها ځکه چې سورۃ المائدہ کې واضح بیان دی پاس وګوري سورۃ المائدہ 53 نمبر آیت هغه دې کې ذکر کړي سورۃ المائدہ وګوره 53 نمبر آیت وکتبنا علیہم فیان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص لازم کړو په دیو باندې مونږه په دې تورات کې چې نفس په قتل او شی په مقابله د نفس کې وګوره نفس بن نفس دا غاسل وی کا غلام وی کا قذر وی ها والعین بالعین سترګ بړنداولې شي په مقابله د سترګې کې پوزه پکټولې شي په مقابله د پوزې کې وګونه په پرې کولې شي په مقابله د وګونو کې واه کوم تاولې شي مستلې شي په مقابله د واه والجروح قصاص زخمونه برابر دي ها سترګې زخمي کړې وي نو هغه شانت زخم ورکی کوي ها او که صدقه یې کړ مفي وکړو بیا بلا خبر رہے ہاں گورا دینے کے واضح حکم دے ہاں امام شفیع رحمت اللہ علیہ مفہوم مخالف مطابر رہے ہاں آوائی چکاسیل لگیا شی غلام قتل کی نفاسیل بندے احساس نیش کر رہے ہاں بہین و سلے بند گورا دینے کے قصاص چی ذکر دے دا معتبر دے پاتراف ہو گیا ہاں بہین و سلے بند عرب دے پرس میں جاہلیت بندے غلام اصیل بچے غلام قتل تو نبیہ باغنہ بدلانا بستلہ ہاں اللہ فرمائی چھنا بدلا باغستلے شیخا فَمَنُعُ فِيَ لَوْ مِنَا فِي شَيْوَنَا پس آغا سوک چھ مفیو کرش و دیتا من افیئیم داورور طرف نشیون تشیم فَتِّبَاؤُن بِالْمَعْرُوفِ مُتَبِدَرِدِ پَوْ خیطری کے سروا داؤنی لے بے اسلام آو ادا کول دی فورسو دا مقتول بندے فورسو دا قاتل بندے الیہی دیورسو دا مقتول تا بے اسلام ان پہ اسلام سر فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ پس هغه څوک چې مفیو کړی شو د تامینا کی دا ورو طرف نه شیوند تشي مثلا وارثان د مقتول لګیا شو قاتل ته مفیو کا نو فتی باون بالمعروف فعل الولی اتباع بالمعروف لازم دې پاغا قاتل د ولی باندې تابع دری پر نیکی طریقے سراحا وَإِنَا مَسَلِهِ مَدِهِ وَعَدَاءٌ إِلَيْهِ عَلَى زِمْدِهِكُمْ وَرَسَوْ دَ قَتِلْ وَنِّ عَدَا قَوَلْ إِلَيْهِ دِي وَرَسَوْ دَ مَقْتُولْتَ بِإِحْسَانٍ بِإِحْسَانٍ سَرَحَ مَسَلًا دَ مَقْتُول وَرِحْسَانُ طَرَفْنَا مَفِيُ وَقْلَشْوَا قَتِلْ تَا نو قاتل او قاتل و رسانو تا پکار دی چه دا دیار پا خیر طریقے سراوار کی گڑ بڑو نکی ها مثلا تورا بنی پیسلہ وشوا دو جوڑا کو یا شریعت مطابق یا صلح مطابق نو بیا گڑ بڑ ما کوا دکا چه مفی در کوا کا نو چه مفی ہو کوا اس پیسے خوار کا گڑ بڑ ما کوا ها ذالک تخفیف من ربکم و رحمان دا قصاص اغسطل یا دیت اغسطل دا سنتیارے طرف طرف دستاسنا و رحمتن میرا بنی دی درب فمانے تدا بعد ذالکا آسو چی تجوزو کی پاس دینا مثلا قصاصی و اغسطل دینا بعدی تجوزو کر زیادوالے ہو کئی وقت زیدو امرکو در امرکو یای پیسے و اغسطل پیسو نا بعدی بیا قاتل مرد کا فیصلہ وشو فلہو عذاب علیم دی سڑی دے پرا دی تجاوز کون کی دے پرا عذاب علیم عذاب دردناک دے ہاں گورا چیو گزر فیصلہ وشی بشوی ہے ہاں بنا ورستا بیا گڑ بڑ ندی پکار ہاں وکچر تا تجاوز ہو کر تو گورا بیا بتا سرم تجاوز کی گی تا سرم بیا زیادے کی گی ہاں پاس ہو گورا اس طورت بن اسرائیل اندلسم سپارا درے درشم نمبر آیا تو گورا مخ کے ذکر کئی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موج نے تاسو یو نفس آغا نفس یہ حرم کرے دے اللہ تعالی وجل داغے الا بالحق مگر پا حق سرا کا حق سرا دے او جل پا حق دے او جل مقابل خبر دے مثلا قصاص یا زنا یا مرتد ومن قتل مظلوما آغا سوچ او جل شپ ظلم سرا مظلوما پا ظلم فقط جعلنا لولیه یقیناً گرزولے منگا دا پر دوالی دا دیں سلطاناً القوة بالقصاص سلطاناً دلیل طاقت کو بدلے آغاز کا بسرا تو گورا چچا سر ظلم اٹھنے شی قتل کرے شی نو آغو و رسانو تا دا جائز دے چدا بدلہ و اخری حاصل فلا یسر فی القتل اسراف نہ کوي په قتل کې په وجلو کې وجلو کې و اسراف نہ کوي مثلا دی یوډا سکړه دې نو سبا یوډا سکه ها وجلې دې نو تیمو وجي هو وجنې دا څه نه وی چې دی یو سره وجلې دې تور باندې دوا درې وی نه ها او کدا وی چې را دمال سره خوره خوره سره وی عادی کو بدلے کے بس اللہ کا سن مراو دانے شکر ہے انہ کان منصورا یقیناً دی سر مدد کرے شوئے اللہ طرف نے دی سر مدد کرے شوئے والدہ مظلوم دے ہاں بھائی کو سلے قتل کرے شو و ظلم سر مظلوم دے ہاں دایو مسلاوا تو گورا قرآن دا امن والا کتاب دے دا امن قوانین ذکر گئے ہاں نو کله چې سړی نجایز قتل وکړي او دینه بدلا واغستلې شي کې ساس کړې شي نو ګور نورو خلکو ته به پتا ولګېږي ها چې کله قتل وکړو نو زمون کې ساس کولې شم ها او کچېری قاتل هم داسې پرېښودلې شي نو ګور بیا به بدامنی وي ها ابلګې کیږي بل به قتل کوي بل به قتل کوي نو کله چې قرآن نافی شي په ملک کې په عدالت کې نو ګور بیا به امن راشی ها قرآن دا امن کتاب زکا موئیم چه گورا قرآن بن عملو کی قرآن قائم کی دا قرآن قانون قائم کی ها چلو نا ولو نا اور تما جوڑا وئی چه قاتل تا بچ کوئی وکیل اور تونسی اور قاتل بچ کوئی کوشش کی ها اللہ صاف خبر کی ها چه بدلا واحلا امن براشی ها آگورا چه غال غلا ہو کی آگے نہ لاس کٹ کرے شی نو امن برش غلب خاطر شی ہاں او کچرے غال غلاو کی وہ عدالتی بری تھی ججی بری تھی تاری خدا تیر کی وکیلوں نے سے نو بیا بغا جرعات تغا جرعات کو نور مزیاد شی نور و خلق و جرعات مزیاد شی غلے ڈاکے وکی ہاں بدا امنی بلو تو قرآن دا امن کرنے دے ہاں قرآن صرف ملک امن رزی انقلاب رزی افسوس دارے چھے قرآن طرف تر چاہتا وجود نشتا لے سوچ و فکر ہی نشتا دا خدا من والے کتاب دے اس رامن رضی ہاں او بیا فرمائی ہو لکم فی القصاص حیات یوری للباب پاسو دا پر فی القصاص پا اجرا دا قصاص کی جلی کول دا بدلے غسطلو کی حیات عظیمت جوندے لوئے جوندے یوری للباب اے صاحبانو دا عقل او عقل والا خلقو تاسو دا پر پکے ساتھ بدلے خستلو کے لوئی جون دے لعلکم تتقون دا پر جتاسو دانو ستے دا قتلنو نا پنا جہد طریقے سرم نو ګور کله چې بدلا واغستل شي نو سره زندگی پیدا شي ژوند پیدا ویږي اترنګ مثلا یو قاتل دی غنا بدلا واغستل شو نو معاملہ سارا شو کچره بدلا و نغستل شي نو ګور دا دشمنی بنور وګدای شي ها د قبیلو جنگ بشي ها د کندیو د قومونو جنگ بشي بدی بو شروع شی ها او جی سارے ختم شی نو بد بدی ختم شوا اٹولا قبیلہ پا امن پات شوا اٹولا قبیلے تا زندگی حاصل شوا جون حاصل شوا قام درنگی کل چی قاتل نا بدلاو آغستلی شی نور و خلق دا پرا حیات تے جون دے زندگی دے دگا چاریو سارے ودا سوچ کری ها چی کما قتل ہو کر نو بیا با نقصان وی توان ہوئی ها او بدلا با غستلی شی نو دیو سڑی دوا جنابو اٹول و خلق و تخیات حسیل شی جون با حسیل شی دا تی عجیب بارت اللہ ذکر کردے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اگر دا بلغو فسحو کلام دا مختلف قسم کلمون اکڑی ری مختلف قسم جملے ذکر کری ری ادرے دتی جملے کو صحاو بلغاو ذکر کری دی چغاڈے بہترین جملے دی ہاں یوا جملہ سنے القتل یقل القتل بدلے اغستل سرا بدلے اغستل دا کامی قتل لرا یعنی بدلہ چواق لے نو دا کامی قتل لرا القتل یقل القتل یوا جملہ دی ہاں ادویم جملہ قتل الباز احیاء للکل قتل کول دا باز دا جوندی والد دا پرد تولو قتل الباز احیاء للکل ادویم ورد فصحا و صدی القتل انفا للقتل قتل دا نفی کون کے دے قتل دارا یعنی بدلے غستل دا قتل دا نفی کئی یعنی نور قتل دا نفی کئی داخه عبارت ته د علماو القتل عن فلل قتل ادروړ عبارتون نه بهتر لیکن الله رب العالمین دا ته کلام ذکر کړی دی چې تمام عبارتونه غره دی ها ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب د نورو عبارتونو نه الفاظم کام دی او مقصد او مطلب یې ډیر دی ها دی دواجن علماء سیوطی رحمت اللہ علیہ دا اللہ رب العالمین کلام عبارت لکم فی القصاص حیاتن دا عبارتی علماء سیوطی رحمت اللہ علیہ پا دی نور عبارتنو بندی پشلو وجوہ سرا غرا کرنے دی تیر اللہ عبارت پشلو دلیلو پشلو وجوہ غرا دی دا دو عبارتنو ناما پا ایک مسئلے بندی اللہ اکبر دا ټول عبارتونه د فصحاو بلاغو چي دي دنا د الله عبارت غره دي فل قصاص حیاتن پیغام سره وای القتل انفل القتل او درنګ د نور عبارتونه دغه کې ګره حروف زیات دي ها القتل انفل القتل دا بهترین غره عبارت دي و دې کې توار لس حروف دي او فی القصاص حیاتن کے یول لشکروف کے ہاں ایک مسئلے بات اللہ اکبر آگورا فی القصاص حیاتن دا نس علی المطلوب دے ہاں دا نس علی المطلوب دے چاہ حیات دے او القتل انفل القتل پدی کے نس عل المطلوب نشتا بلکہ نس عل المطلوب دا زمنی دے تصریح نہ دے ہاں ایک مسئلے من او فی القصاص حیاتن پدی کے تعظیم دا حیات چی معلومی گی دا تنوین حیاتن دا تنوین تعظیم دا پر رہے ہاں ایک مسئلے من اگر القتل انفل القتل فدی کے تعظیم نشتا ہاں پہنگا مسئلے بند الله اکبر. او سالورم چې دې کوم دې کې چې قصاص وی کوم دې کې چې قصاص وی پاغه دې کې بحیات وی ان فل القتل قتل کا به حق نی نو پکې حیات شتا هغه چیرې به حق نی نو دا ادعا دې قتل کا نو دا ادعا دے قتل تا پہنگا مسئلے بنے آ حیاتن فی القصاص حیاتن پدی کے تکرار نشتا دے ہاں او القتل انفل القتل پدی کے تکرار دا قتل دے دوازل قتل مذکور دے القتل انفل القتل او فی القصاص حیاتن کے تکرار نشتا دے ہاں پہنگا مسئلے بنے دا چه پنور و جوه سره علماؤں دا عبارت غورا کرده ده چه فل قصاص حیاتن پا قصاص که چه ده جوند حیات ده پایگه مسئله بنده اللہ اکبر دا یو امر انتظامی ذکر شخا دیتاوی لیکی گی سیاست مدینہ یعنی د ملک نظام برابرول د ملک نظام برابرول کله چې مظلوم حمایت وکړي شي قاتل نه بدلا واخستل شي نو ملک به نظام برابر شي دته ویل کیږي سیاست مدینہ سیاست سمنا د الله حکمونو نافذ کول د الله کتاب نافذ کول د الله کتاب نه مدینہ فیس کولو کو شش دیتوی لیکی گی سیاست شرعی یو گورا سیاست عرفی دی لکا دا عام سیاست شروع دی ہاں پہنگم صلی بن اصل کی سیاست شرعی دا قرآن سنت نفیس کولو دا پرا کو شش کول دا سیاست شرعی دی ہاں قرآن نفیشی نو آمن براشی ملکی لکا سرنگی دا کساس والا حکم دے چه دا نفیشی کساس نفیشی نو آمن براشی اگر چی یو ڈاکو دا پا چاو کے زدن کڑیشی نو ڈاکے با بانشی ہاں باتے با بانشی لکنن سوا چی باز خلق لگیا دی و باتے آخری ہاں جواب سوال جواب ورستی چی پلن کیا دمرا پیسے روڑا کنی خیر دنشتا دا باتا دے دی دا ڈاکای لیشی ہاں و ام درنگی غلن لاس کٹ کڑیشی نو امن براشی ہاں تو چامن راشی سکون سره زندگی به خلق سی رئی و دا امن بغیر دا قرآن نا بلشی بنی نرازی ها دا یاد ستا چه قرآن نفیشی امن برازی و کنوی نو امن نشدت لے نو داوال حکم امر انتظامی سیاست مدینہ دا علاقے و دا ملک نظام برابر کا دا مظلوم حمایتو کا آ ظالم نا بدلا و اخلاقا آکل ام حمایت کی دیشی و مظلوم حمایت نشی کی دی نو گورا ملک امن نرزی ہاں علاقے کیا امن نرزی بد امنی بویار میں شاد پرا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقن المتقین دا دوائم حکم انتظامی دے تدبیر المنزل دا کور انتظام برابر کا ورساو تا خپل حق ور کا تقسیم د مالو کا تقسیم د میراثو کا په قانون شرعی سره ها نو ګور زیاته به نرازی کور کې چې انتظام برابر شه د کور اتفاق برابر شه نو بار سره به بیا مقابله کوي شه ها د ملک انتظام برابر شه دشمن سره به مقابله کوي شه کور انتظام د برابر شه نو بار به بیا مقابله کوي شه کوتب علیکم فرض کرے شوی دے پتا سبن لازم کرے شوی پتا سبن اذا حضر احدکم الموت کل چ حاضر شیو دستا ستا الموت اسباب د مرگ ینه زن کدن نہ مخ کے مخ کے ان تر کا خیرن کچرے پر خود لیوی خیرن مال دولت سش لازم دے الوصیتو وصیت لازم کرے شی الوصیتو نئے بے فائل دے کوتے بعد پرا کتب علیکم الوصیتو چا دا پر وصیت تے للوالدین مور پلار دا پر ولقربین خپلو خپلوان دا پر بالمعروف دا شریعت مطابق حقنا للمتقین دا لائک تے دا شان دا متقیانو سرا لازم دے پو متقیانو بندے خا نو گورا وصیت کول چی دی دا پکار دے خا پو ایک مسئلے بندے خودل تاوی چی وصیت للوالدین ولقربین مور پلار دا پر خپلو خپلوانو دا پر نو خپلو خپلوانو مور پلار دا پر خو وصیت نشتا دے پیگم سلیبن زکا چی پی ابتدا کی او خدا منسوخ شوئے دے پنیز دا متقدمینو بندے خان پایات میراث سرا خان یوسی کم اللہ فی اولادکم لے زکرے مثلو حزل انسین سورة النساء کے دورسو حقوق ذکر شوی دی ها نو پایا تمیرا سرا مور پلار د پرا خپلو خپلوانو رشتہ دارو د پر وصیت منسوخ ته ها په یګ مسئله باندې الله اکبر او متاخرین علما وای وی دا وصیت منسوخ نه دی ها ولی للوالدین والدین لام په منې د الا سره دی للوالدین الال والدین والاقربین وصیت کول مور پلار تا خپلو خپلوانو رشتہ دارو تا نو دیو تا وصیت جائز دی چې دیو تا وصیتو کې چې دا پلان کې شه دا ماواله بیا پلان کې تا ورکا ها دا خو کې دی شي ګل نو لام په معنی د الا سره دی لیل والدین الال والدین نو آیات منسوخ نشه من کل الوجو ها یادا چه والدین اقربین نمورات کافر دی خواه لیلوالدین الکافرین اغا والدین چه اغا کافر وی خواه نو گورا کافر و دو پرا میراث نشتا دی کپلار دوی کخپل خپلوان رشتہ دار دوی زکا چه کافر دو مسلمان نمیراث نشی اڑای خواه پیگه مسئلے بان نو والدین نمورات کافر والدین دی اقربین مراد ارشتہ داران چې میراث خور دي کافر مراد دي هغه د پر وصیت نشته ده ها دغه چې کافر دي په یوه مسئله باندې الله اکبر نو آیات من کل الوجو منسوخ نشه طالبہ فمن بدلوا بعد ما سمعوا فانما اسم على الذين يبدلون مسئلہ ذکر کوي ها پاسا سوک چه بدل کی دا وصیت دا خبره پاس تاغی نا چه اولی دلیوی دا خبره فا اینما اسمو یکینن گنا دا دی بدل اولو پاو کسانو بانده دی یو بد دلونو چه بدلی دی وصیت لرا این اللہ سمیون علیم یکینن اللہ وریدون که دی پوی دی خوا مثلا یو سڑی وصیت وک چاہتا او دا چاہتا چه وصیت کرده و نو دی خبره بدل اکا خوا نو چه خبره بدل اکا گرا دا گناگار شا خوا پکار دا دے چی آگے طریقے سرا خبرو کی چی کما خبرو وصیت کون کی ارتائی لی دی خوا مگا شنطا خبرو کی چیرا ما تا غپلن کی دا چی وصیت کڑے ہو خوا او کا خبرو بدالا کنو گورا گونا گری گی خوا فمن خافا می موسین آو یوا خبرشتا پس آسوک چی ویری گی دا وصیت کون کی نا جنفن دا غلطی نا آو اسمنا یا دا گونا نا قصدن مثلا یو سڑے دے وصیت کون کے دے اغه خطا شو وصیت کې ها یې په قصدن باندې وصیت غلط وک فاصلح نو د موسی له چې چاته وصیت کړی دی دا چی وی دی اصلاح وروغ راوستا بینهم په مند دی میراث خورو کې فلا اسمع علیه دروغ ویلو مثلا نو ګنا نشته په دی باندې یقینا الله بخون کې مهربان مثلا یو سړی وصیت وک غلط وصیت وک ها چه زمرشم د ماوالا ټول مال بیا پلن کی تاوار کا دا وصیت غلط تے خان زگر چه دا پا درہمی سے که وصیت نفیس کی گی درو درہمی سے نزیات وصیت نشتا یا پا غلطی بن خلی غلطا شو مثلا چه دا ماوال ټول پلن کی تاوار کا یا پا کزدن دا چه ویلو نو دا وصیتی غلط ہو کا خبر غلطا ہو کا نو دا چاہتے چه وصیت کرده ہو نو دیدی میرا سخورو پا مانس کے صلح دا پر دروغ ویلو چه پلنکی سڑی خو وصیت کرده ہو دا مارک پا واخ کے پا درائمی سے دا مال بنی وصیت کرده ہو نو دا وصیتی بیا دا دروغ دا سڑی چیوی دا جائز دی خوا اصلاح تا پرا دا دو پا مانس کے دروغ ویل دا جائز دی خوا پا ایگم سلیون نو دا مسئلہ ذکر شوا ہاں اللہ رب العالمین دا عمل کولو توفیق نصیب کی. یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام دا بل امر انتظامی ذکر کی تلے واہا اللہ اکبر. او ایمان ولو لازم کڑی شیوی لی پتاس و بنے روجے روجے در بنے فارز دے خا روجے در بندے لازم کڑی شیوی لی خا. خو گورا درے تخفیفات ذکر گئی کما کتبا علی اللذین من قبلکم دا صرف تاسو بنے ندی لکه څنګه فرض کړی شی په او کسانه باندې چې مخکد تاسو نو لعلکم تتقون د دې پر چې تاسو ځنونه وسته د ګناونو نه ها ایام معدودا دا دویم تخفیف ته دا ورځې د شمار کړی شوی دریم تخفیف فمن کان منکم مریضن او علی سفرن بیماری یا سفر باندې روزه د ماته کې نو نور او روزو کې د روزه وساته بیا دا درې تخفیفات الله ذکر کړي. روزه خو په مخ کې خلګو باندې فرض وي روزه په مخ کې خلګو باندې فرض وي خو هغه دا چې وي چې ډېر وي ها په میاشتو میاشتو وي ها تاسو باندې روزه فرض دي خو څوریزي دي او بل دا چې صرف په تاسو نه دي فرض مخ کې خلګو باندې فرض وي او پا مارس که امدرنگی پا سفر که در روژه مطولو اجازاته دا چه مارس چه تکلیف در کئی و مارس در زیتیگی یا در حلاکت اندیشاوی نو پا دا چه وقت که روژه مطولش پا ایگه مسئله بنا. اگورا اول حکم د سوم عشورا وخا چه لسم د عشوره بنده با روجا ساته دا فرض واخا پیغمبر صلی الله علیه و آله بیا حکم د ایامی 20 و ایامی 20 دیار لسم څوار لسم پنج لسم د هری میاشته ایامی 20 ورته کېلی شي چې د شپې چې وی دا ډېر روحانوي ینه پدی کې دا میاشت وی ډېر تیز وی نو سپوږمې ډېر تیز وی د ځکه ایامی 20 یې لشي ها. بیا رمضان شریف روزه فرض شوه خو پدی کې اختیار و ها چې کارو جان سه او کفیدیا ور کوي اختیار و کارو جان سه او کفیدیا ور کوي. بیا تجدید راغه پر رمضان کې بیا د رمضان روزه لازمی شوه او پدی کې سخت تجدید وشو سختواله وشو چې د شپې د خپلې بیبي سره ملویدل یو ځکیدل دا بند شو ها. د رمضان په شپې بخپلی بیبی سره نشه ملویده خواهش په دنه شي پورا کوي عام درنګه پاس ته خوب کولو نه خوراک او څخاک بند شو. شپې موسم کې روزه د چماته کې او بیا شپاشه مثلا لګ خوب دوه کې بیا د خوراک نشه کوي ها. بیا بیا تسهیل وشو اسنواله راغله خوراک او څخاک پایګه مسئله باندې پر رمضان کې د رمضان د روزې پښپې باندې بیا خپل خج سره یو ځای کېدل جایز شو عام درنګي خوراک خاک پاس ته خوب نه هم جایز شو ها. نو دا درجه په درجه باندې د روزې فرض شوی ری ها پایګه مسئله باندې. اول حکم د سوم عاشورا او لسم د محرم بیا یامی 20 دریور زیار میاشت کې دیار لسم څوار لسم پنځ لسم بیا رمضان کې تخییر وشو چې کارو جان سه او کفیدیا ور کوي. بیا تجدید راغه پر رمضان کې د شپې خپلې بیبي سره نشوي ملوي ده پاس ته خوب نه خوراک خاک بند شو. بیا سنتیا راغلا پر رمضان کې د رمضان د روزې په شپې باندې بیا خپل خځې سره تعلق جایز شو خوراک خاک پاس ته خوب نه بیا جایز شه ها. د روزې په دې طریقې سره فرض کړی شوی دی. نو یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام دا دریم حکم دی تهذیب الاخلاق اخلاق ته برابر کا ها عمل د برابر کا، اخلاق ته برابر کا، روزي ونی سروزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم رواني دي تر روزي رواني دي لګو اخبات برو جارو شي ها الله د مو تاسو ته توفیق راکړي چې صحیح طریقے سره روزي وساتو مخا. اګوره قران کریم کې څو قسم روزي ذکر دي ها، آیو چې دي فرض روزي دي ها، فرض روزي لکه دلته ذکر دي کتب علیکم الصیام دا فرض روزي دي ها. عقل قران ذکر کوي صیام الفدیه فی الحج، اگر روزي د فدیه په حج کې ها، دې پر تاسو حوالہ وګورئ سورۃ البقرہ یوسل شپږ نوی نمبر آیات ها، سیام الفدیہ اور تیلے شیخا تو ایک مسئلے بند اللہ اکبر آغل ایک دار و جیزے کر دے خان سورۃ البقرہ یوسل شپیک نوی نمبر آیت اللہ اکبر ہو گو رہا ہوتا آگا دیکھے ذکر کئی مخ کنا شروع دی ها واتم الحج والعمرۃ للہ تاسو پورا کی حج عمرہ اللہ دا پرا فین احصرتم کچری تاسو بند کړی شوی د دشمن د وجنا یا د ویری د وجنا د تم اتمام د حج د عمرہ نا فمسته سره من الهدیه پس هغه چې آسان وی د هدیه نا هدیه بیا واخلت تکما هدیه سنئی او واخلا حرام ته ولیګه پاګه دې کې جذاب کړی شی بیا بزان حلال کې مطلب دا چې احرام بکوس کې کپڑے بو واسطه ولا تحلق رؤسکم حتى يبلغ الهدي محلا مکلوي سرونه خپل تر دې پرې چور سیږي هدیا اځه خپل تا یعنی حرام تا فمن کان منکم مریضن آسوک چې بیماری وستا سنا یا پدی باندې تکلیفې ده سارنا سار کې څه دني وی اس پګې شوی وی ففدیتون لګیا ش ساری وخرل فافدیتون من سیامن بیا جرمانے ورکول دی من سیامن دا درو روشونا و صداقاتن یا صداقا دی نیمو گے غنم دی او نسوکین یا زبا دی قربانی دی اگا چه پاگی سران اختر کی گی فایزا من توم کل چه تاسو پامن کشوی فمن تمتع بیل عمرت الحج آسوک چه فیدا حاصل کی پا عمر سرا آج چه دا عمرہ منظم ہوئی وی زمکون کی وی حج تا فمست ایسر من الحدی پس آگا چه آسانی دا حدی نا فمن لم یجز فسیام سلاست ایام فی الحج در روزی با پا حج کے وسطی آخیری وریزی با عرفاوی خان و سبعت ازار جاتم او روزی با وسطی کل چه فارغ شئی تاسو یار واپس شئی دا مینانا تلک عشرتن کاملا دا لس روزی شوی کامل ہے دیتو ایلے کی گی سیام الفیدیہ فی الحج. کلا قرآن ذکر کی سیام الفیدیہ عن سید فی الحرم، حرم شریف کے تا خلاف ورزیوں کا او پاغذے کے تا احکاروں کا، حالان کے احکار تا بنے منو نتا بنے لازیم دی چشے روزے لازم دی ها، تب روزے ساتے ها. سورۃ المائدہ 95 نمبر آیا تو گورا آغاز کے دام صلاح دا روزے ذکر دے ها. سورۃ المائدہ 95 نمبر آیا تھا اللہ اکبر دا روزے آغاز کے ذکر دے ها. یا ایو الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، آگورا ورست ذکر کئی یا ایو اللذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم او ایمان والاوم تاسو موجن اخکار وانتم حرم حال دا دی جتا سو پحالت حرام کیوی ومن قتلو منکو متعمدا آسوک چی اوجنی دا اخکار دستا سنا متعمدن پکا سرا فجزا امیسلو ما قتل من النام پس بدلا دے پمیسل داوی چی قتل کری من النام دا چرپیانو ناخا آغا بدلا بورکی مثل سوری پنیز دا امام شفعی مثل مانوی چی کمات تے پنیز دا امام ابو حنیفہ یحکم بی زوا عدل منکم فیصلہ بکوی پدی بندنے صاحبان دا عدل لستا سنا حادین بالی الکعبہ دا با حادیوی چی لگون کیوی کعبیتا او کفارت و طعام مساکین یا بدلا خوراکت مسکنانو او عدل ذالک سیامن یا برابر د دی روزه پیغام صلی الله علیه و آله ګور سیامن دا روزی دی خوا سیام الفدیا عن سید فی الحرم اکل قران ذکر کئ سیام الکفاره عن الزهار کله چې سړی خپل خزه ته وی انت علیا کا زهر امی او خزه تمابنه داسی لکه شاد مور زما دیتا ہوئی لیکی گی زہار پیگم صلی ونے دائیوہ سنگینا مسئلہ رہے خان زہار بعض خلق لگیا شی ممولی غنے خبر وندے خج تویی تمابانے دا چے لکا خور و مور و ترور بیا اس طرح خلپا تیوی خان بیا خلق و گون طرح غلیوی ویب طریقے نا پوئی گیا لکا خو سب بلس خبر ورتاو کا نو تا لگیا خج تبزدہ خبر کے پا خج تکڑے اللہ در تحیدیتو کا سیام الکفارا عن الزہار تا سو گرے اتو اشتما سپرا سورة المجادلہ سورة المجادلہ اتو اشتما سپرا اللہ اکبر آغذے کے دا مسئلہ ذکر دے ہاں سلورم نمبرات ہو گو رہا تا درہم نمبرات اللذین یظاہرون منکم من نسائہم دوہم نمبرات اغا کسان چه زہار کوی دستا سنا من نسائہم دخ پلو خزونا چه دیخ پل خج توی انت علی کا زہر امی تم آبان دا چیل کد مور شا نو دا خج توابان حرام شوا خا نو گورا چه مور نا ارتوی نی مور پشانت ارتوی ما هن امہاتهم اللہ فرمائی چه ندی دا خج امہاتهم میں دے دیو حقیقتن دا میں دے نجوڑی گی خا ان امہاتہم ندی میند دیو الا اللہ ای مگر آغا دی ولدناہم چیزے گولی دیو لرا و انہم لے قولونا یکینا دیو ای خمخا منکر من القول غلط خبران و زورا او دروغ خبران و ان اللہ حلافون آفورا یکینا اللہ ما فیک ان کے دے بخون کے میرا واندے واللزین ایو ظاہرون من السائم حکمی ذکر کئی خان یو ساڑے دے خپل خجتوئی چتا ما بندے دا چیلکا شادمور دا دی چا خکم دے واللزین زائرون من نسائم آکستان چی زیار کوی دا خضو خپلونا سمی عودون لما قالو بیارا واپس کی گی دا پر اغی چی دے وینا کری وی دے روجو کئی نو چی روجو کئی خپلا خضا خضا کئی نو بیا بچا کئی فتحریر رقباتن ازادا والدیو غلام دی پا دے بننے من قبل ان یتماسا مخ کی دو یوزے کی دلو دا خزے و دا سڑی نام یوزے کی دونا مخ کی با غلام ازاد کی خوا ذالکم تو ازو نبی دا خبر و آوری تاسو تنسی آدر کوری شی پدی سرا واللہ بما تعملون خبیر غلام با ازاد کی خوا غلام نشتا دی ننسبا غلامان نشتا خوا فمن لم یجد فسیا مشارین متتابعین بس آسو کیونمومی غلام لازم دے پدے بنے ارو جو ستل دوی میاشتے متتابعین پیدر پی دوی میاشتے رو جیب ستی پیدر پی اڑان دے بلب سے خان من قبل ان يتماسا مخد یوزه کی دلو نخپل خزه سرا فمن لم يستطع سوک چه طاقت نلری د دومیشتو روجی نشی ستلی فا اطعام ستین مسکینا پس خوراک ورکول دی شپتو مسکینانو تا شپتو مسکینانو تا با خوراک ورکی خوا دا درے کسما خبر شوا خوا پیگم سلیمان اللہ اکبر نگورا دا سیزاور تا ملاو شوا خوا چه کل تدا خلینا دا لفظ اوبا سے چه تماوانے پا شان تا دا شا دا موری خزیتا ہوئی نو گورا دا سیزا ورطا ملے گی یا با دویمی اشترو جیساتے یا با شپیتو مسکنان تا دعا وقت روٹے ورکے چه روجی نسی ستلے یا با غلام ازدے خا پہیگی مسئلے بند نو دیتا ہوئی لیکی گی سیام الکفارا من القتل آکلا قرآن ذکر کی سیام الکفارا سیام الکفاران زہار اکلا سیام الکفارا کلا ذکر کئی سیام الکفارا د قسم د قسم والا ها چې ګوره یو سړی قسم وکي آغا به درې روژې ستي ها دې ته لیکي سیام الکفارا عن الیمین سیام الیمین ورته لشي تاسو وګورئ سورۃ المائدہ نہ اتیم نمبر ہے سورۃ المائدہ آغاز کے دا ذکر دی ہا اللہ اکبر سورۃ المائدہ او گرا ہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اوما سپارا نہ اتیم نمبر آیات لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننسی اللہ تعالی تاسو لرا پبی ہدا قسمون تاسو ولکن یؤاخذکم ما کتم الایمان لیکن نسی تاسو پاغ سرا چک مضبوط کری تاسو قسمونا نو چک قسم دا وکړه چې دا کار به نه کوم بیا دا وکړه او یاد ویل چې دا کار به کوم بیا دا نه کړ نو ګورا قسم د مات ک چې قسم د مات ک نو د سزا څه ده فکفارته اطعام عشرۃ مساکین د دې بدلا د دې کفاره څه ده جرمانه خوراک ورکول لیلا سم مسکینانو تھا من اوسط ما تو تیمون اهلیکم د متوسط درمیانه داغنه چې خوراک ورکې تاسو خپل کورن والا تھا یا به کپڑے وکي ورتا لسو مسکینانو تا با کپڑے ہو کی آو تحریر رقب یا با غلام ازاد کی آگورا دا واسطہ نرسی گی نا خوراک ورکویش لسو مسکینانو تا دو وقت نا کپڑے کویش نا غلام ازاد بیا بچکے فمل لم یجد فسیام سلاست ایام کچری دے نمومی نو لازم دے پدے بنے ستل دا درو روجو خو پیدر پی درے روجے بو ستی پیدر پی ذالک کفارت ایمانکم دا بدلا د قسمونو دستا سودی زا حلفتم کله چې قسم وکئ قسمونه وکئ بیا خانس شي حلفتم فخانستم بیا خانس شي ها الله فرمایي واحفظوا ایمانکم حفاظت وکئ د قسمونو خپلو اگر دا نه چا چې قسم کې بیا ماتاوي او بیا کفاره نه ورګي د خپل قسم حفاظت وکئ دا سزا بو بیا ملويږي درته ګورا دا جرمانا با ورکوه دا سینا چه تا قسمون اکه چه دا کار بنکم او بیا دا وک بس پروه نسته ها نا نا پروه بسته گناگره گی بیا دا دیتا پوست بدر زنا بیا کی گی گورا ها اللہ اکبر دیتا ویلے کی گی سیام الیمین کلا قرآن روشی ذکر کئی مطلقن کا نفلی و کا فرض وی ها فرضی وی کا نفلی وی داروشی اللہ ذکر کئی تا سو گورے دوشتم سی پرا سورۃ الاحزاب پنځه درشم نمبر تو گورا ها آغاز کے ذکر کئی ها مطلق روزے ذکر کری وی ها اللہ اکبر سورۃ الاحزاب آغاز کې ذکر کوي ها وګورا ان المسلمین والمسلمات یقینا تابعدار سړی تابعدار خځه والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړی مؤمنان خځه والقانتین والقانتات عجزی کو ان کی سړی عجزی کو ان کی خځه صادقین او صادقات رشتون کی سړی رشتیا و ان کی سړی رشتیا و ان کی خځه او صابرین او صابرات صبر کو ان کی سړی او صبر کو ان کی خځه په مصیبات باندې والخاشعین والخاشعات عجزی کو ان کی سړی عجزی کو ان کی خځه والمتصدقین والمتصدقات خیرات کو ان کی سړی خیرات کو ان کی خځه صدقه کو ان کی سړی صدقه کو ان کی خځه والصائمین والصائمات رجو ستون کی سړی رجو ستون کی خځه ها نو دا روجی دی دا فرض وی او کا نفلی وی ها دا مطلق ذکر دی ها نو ګورا قران کې الله رب العالمین مختلف کې سمروجه ذکر کړی دی ها او دا چی دی دا روجه فرض روجه دی ها یا ایها الذین آمنو او ایمان ولو مومنانو اخلاق برابر کوي ها اګوره پروژو سره اخلاق برابرېږي ها په مون سره زکات سره عبادت سره ذکر سره په دې ټول سره اخلاق برابرېږي ها نو ګوره کله چې تا اخلاق برابر شو نو تا اخلاق په دشمن بنیم بیا سر کوي ها یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو فرض کړی شی پتا سو باندې روزه لکه څنګه فرض کړی شی پاو کسانو باندې چې مخکې دستا سنو لعلکم تتقون دیده پر چې تاسو ځان بچ کید مخالفت الله او رسول الله او د ګناونو نه دا یو تخفیف شخه دا روزه صرف تاسو باندې نه دی فرض ګورا تاسو کار کیږي د نسګر کورونا پرداو کې پاسر ټینکی باندې کار شروع دی د نسګر کورونا پرداو کې دا یو تخفیف شخه کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه فرض کړی شوې دی خو ګورا دا روزه په تاسو نه دی دا مخکې خلکو باندې وي خو مخ کې داوی چې ډېرې تاسو باندې ایام معدودا سومو ایام معدودا روزه او ستې ورځې شمار کړی شوې ډېر یا څه کام ډېر دا شمار کړی شوې ورځې دی ها مخ کې خلکو باندې پمیاشت ورځې وي ها درم تخفیف وګرا فمن کان منکم مریضن پس تاسو چې وي تاسو نه بیمار خدا چې مریض وي یا ذروه چه ضرر ورته رسی ها مراز ورته ضرر رسی بیماری زیتیگی یا حلاکت اندیشاوی نو بیا در روژه ماتا کی اولا سفرین یا پا سفر بندی دی ها سفر بندی روان دی روژه ماتا که ها 48 کل میل مزال کئی تقریباً 77 کیلومتر یا پاسا د څه مزال وی روزه ما تک تکلیفي کنه وی روزه ما تک وګور د یاد ستا روزه ما تول خو جایز دي درتا خود دې روزه ثواب چې کوم دې د ټول عمر قزای روزه سره بیا نه سميږي ها دې ډېر زیات ثواب دې نو که سړی تکلیف تیر کی او روزه وسطی نو دا ډېر لوی اجر لوی ثواب دې ها ځکه چې یو فرض پر رمضان کې پاویا او فرض بدلېږي نوافل په فرایض بدلېږي نو ډېر کوشش وکړ دي چې سړی پر رمضان کې روزو کوشش وکړي روزه صحیح وساتي او همدارنګ عبادت وکړي ها فعدتن من ایام اخر فعليه عدتن او علا سفرن ولم يصوم روزه ون ستلا نو لازم دی پدې باندې شمیر د نورو روزو نه ها نورو روزو کې و بیا روزه وساتي ها وګوره د یاد ستا کوشش دا پکار دی چې زر زری وساتي ها روزه 13 شو نو زری وساتي او که زری و نه ساتلې نو مارګ نه مخ کې مخ کې ورته پکار دی چې وی ساتي ها په یوه مسلې باندې تاخير پکې نه دی پکار او قبل رمضان ور باندې راغله اروجه و نه ستل نو دی بل رمضان نه بعد دی وستی دا نه دی چې بل رمضان نه مخکې مخامه خال لازمی ستی ها لکه باز خلکو دا وهم یو شک وی چر دویم رمضان ور باندې راغله نو دینه مخکې ما دارو جنری ستلی دابا سی چل کی په خپل زندگی کې چې کله مو کامل او شي دارو جته ستلی شي خو چې څومره زرو ستي ور اخیری ها یو مسله کوي ها دی مسله تا غو ولاګه ولګ وعلى الذين معنی ته سوچ کوا او پاو کسانه ون یتیقونه چې طاقت لري دروژه دیگه توجیحات دی ها دروژه طاقت لري فدیتون طعام مسکین جرمانه ده مړاول دیو مسکین جرمانه ده مړاول دیو مسکین اګورا دا جمع بین له عبادتین ده ها حفظ صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ینه دا ډیره کلی طریقه ده چې روژه طاقتن لري او دا اره روژه مطابق سرسایان ورگی دیر سرسایان ورگی ها دا جمع بین العبادتین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا دا واللذین یتیقونه او پا اغو کسانو منی چه طاقت تا روژه لری روژه طاقت لری روژه و نستلا فدیتون طعام مسکین مڑاول دا جرمنا مڑاول دا یو مسکین دے انه یوی روژه مقابله که با جرمنا ور کی یو مسکین با مور کی خان سرسه مطابق دا دا تخییر والا مکاوا چه کلا روژه فرشوا نو اختیارو کچا فدیار کولا و کچا روژه ستلے خان بلا توجیه یتویقونه لا یتویقونه او پا اغو کسانو بنده لا یتویقونه چه طاقت نلری درو جه مریض دائم ده او شیخ فانی ده طاقت درو جه نشت ده لا مقدر ده طاقت درو جه بلکل نشت ده یو سخ بودا ده سخ مریض ده او دا چه مریض چه همیشه ده پر مریض ده مرازی جوڑی گی نا نو دا روژه و نسا تلی بیا با چه گئی فیدیتون طعام و مسکین جرمانا ده مڑاول ده یو مسکین مقابلی ده یو روژه که خان لکه سرسه مطابق مثلا 100 روپی سرسه ده دا با یو روژه مقابلی که مسکین توار کی نو درش روژه و نسا تلی بودا ده بوداگیه ده و سخ مریض ده گردو بیمار ده دکتر بلکل روژه بند کری ده اور بنده خان چه کارو جا ده وسط الامره نو دا با چه ورگی دا با بیا فیدیا ورگی ها یعنی دا دیر شروع جو با دیر فیدیا ورگی پایگه مساله بند نو لام مقدر ده دیتا ویلی کی گی فیدیا جرمانا آو دیتا ویلی کی گی اسقاط لکه پخوا زمانه که و خلگو تا اسقاط یل ها خو گورا یو رواجی اسکات تی یو شرعی اسکات تی ها یو رواجی فیدیا دی یو شرعی فیدیا دی دمو تاسو علاقو کی رواجی اسکاتو ها آیو کے سنتا یو طریقہ وا آ شریعت کے نو آخا خو باز باز علماء غریبان لگیو نپویو دا کاری بکول خو چی چا بورتویلو علماء حق پرستو بورتویلو چی گورا دا شیع بدعات تی رسم رواج دی پیغمبر طریقے خلاف تی دا ما کوا نو آغو با ویلو چه تاسو اسکات نمانو ها الحمدللہ آغا مسئلہ خاتم شوا ها خلقو سوچ فکر ہو که دا شیع نشتا دے دیدو وجن پریخ لخا اللہ دا مو تا سوچ و فکر راولی چه مو دا ٹول ری وجونا و دا غلط طریقی مو پریخ دوں ها دا سوچ سرکی گی فکر سرکی گی نو آغا ری وجی اسکات و طریقی سوا جنازے نا مخ کے با روانو کشریو شکرونه و پسارو پکې غنم جوار مالګه کندکور کې و پکې یخیو او مخ کې بنئی روانو کسبدار او سر باندې به قران یخیو ها او بیا به کله چې مقبره ته ورسېدو نو بیا به استادان مسکینان انده چې استادان برا جمع شو او بیا به باکستا تکیا ولګول د مړی باکستا صندوق تا او بیا به یو بل تور بخل چې ما تا ته در بخل غبیلو چې ما تا ته در بخل دا رواج د مو علاقه کې ها او جنازه تاخیر بو شه جنازه ډیر وخت پر پرتا او بیا به اسکات تقسیم اول بیا به قبر نه خاور راوړې غیب تقسیمه ولې یو بل باندې به دامه ولې دا ټول ریوجونه و ها او په دې باندې ډېرې وال تا کول خلګو خړلې دي ها الحمدلله یې مصلاح حل شو ها ختم شي قرآنی بد نه یې په سر باندې ور په سر کړو ها الکه کدا قرآن ورل دا قرآن ورل مقبره تا دا جایز وې او حق وروې نو بیا دا علاقه ملک په سر باندې والے نور په سرول بیا دا علاقه مولانا سه په سر باندې والے نور په سرول میا سه پیر سه په سری والے نور په سرول چې د نهي په سری ور په سرول دا شه دیو یو ذلیل کار غنل دا قران بی عزتی کی دا کله به یو ونه کې کېخل کله به بلځه کې کېخل کله کوزرو ورزي دا قران بی عزتی شروع الحمدلله دا قران عزت برابر شه حق پرست علماو دا مسئلہ بیان کا حال گو ذہن تا دا حبرہ کزش وہ دا ریوجونا خاتن دی نشتا دی الحمدللہ نو یو آغا ریوجی اسکاتو شریعت کی نشتا یو شرعی فیدیا اسکات تے غادا دے ہو گورا چه تاکاتی نوی دروجے نو بیا با جرمناور کی مڑاول دی یو مسکین پا مقابل دی یو روجے کے سرسے مطابق پہنگے مسئلے من دا اسکات تے دا فیدیا دیا دی نیشتو که انکار نکی مدوین چه فیدیا اسکات ورکا خوب طریقه ورکا چه ثواب دوشی رواج ما کوا صدقه خیراتو که رواج ما کوا رواج بنی فیدا نیشتا دی ثواب نمیلویگی مال دا زیعی کیگی مو خدا خبر کو و سوکی منی که نمن یا خپل کار دی یادا لا یتویقونه لا مقدر دی لا یتویقونه یا یتویقونه اطاق یتیق اطاقتن باب افعال دے نو پدی باب افعال کے دا حامزہ سلب دا پر ریخا یتویقونه منا سلب کوی تاکات یعنی تاکات سلب کوی تاکات نوی ورکے رجا نشی ستلے تاکات نشتا بدنی کار نکی بیمار دے سخ مریض دے ہمیشہ مریض دے یا بوڑا دے در نو شریعت کې سختی نشته دی ها چې ته یو کار نشه کوي او تابنه الله حکم نافذ کی چې کوي به دا چې نشته لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها خپل واس مطابق عمل کاوه الله چا باندې زیاته نه کوي ها نو ګوره مسلې بیان کا روزه خوړل سخت شه دی اوس کا مریض وی یا بیمار وی بوډا وی دا به څه کوي الله فرمایلو چې فدیه دا ورکی جرمانه دا ورکی کا فیدیه واسی نرسیگی معاف تے ہاں فیدیه واسی نرسیگی معاف تے یو سڑے دے سخ غریب دے دے یوی روپی درہ کم نلگی گی اللہ ننسی ہاں دے چواس رسیگی غنابات کسی دے ہاں خبری بنی پویشو اللہ دے پوی کا فمن تتو خیرن آغا سوک چیزیتیو کی پخوشری سرنی کی فہو خیر اللہ دا غورا دے دے پرا مثلا فدیه نه زیاته شی ورک دوه فدیه کیدې لاس فدیه کیدې لاس په ځای باندې شل فدیه ورک زر روپیه کیدې 2000 ورک 1500 ورک آ څوک چې زیاتیو کینی کی په خوشالۍ سره دا غوړه لري لپاره وان تصومو خیر لکم کچره تاسو روزه ونستا دا ډیره غوړه لري تاسو لپاره ان کو تم تعلمون کچره تاسو په مثلا واسطه ورسید صحت برابر شر رجا و ستا انتظار کوا صحت برابر شر رجا و ستا دا ډیر غوړه د تاسو لپاره ها شهر رمضان الذی دا ایام معدوده صدی هيا دا ایام معدوده شهر رمضان دا میاشت رمضان دی الذی آغا انزل فی القران چې نازل کړه شی په دې کې قران رمضان میاشت کې قران نازل شوی دی او د رمضان میاشت په ليله القدر شب قدر شپې کې نازل شوی دی ها ان انزلناه فی ليله القدر الله فرمایي دا قران ما په ليله القدر کې نازل کړی دی لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا ليله القدر په شپې کې نازل دی په یو ځل باندې بیا اسمان دنیا نا دنیا تا درویشتو کالو کې نازل دی ها لگ لگ سورتن سورتن آیتن آیتن نازل لے ہاں نو دا ایام معدودا چی دے هيا شهر رمضان الذي دا میاشت رمضان دی اغا چې نزل کړه شی په دې کې قران او دا قران ترنګي کتاب دی یارا وی هدل للناس دا هدایت خلکو لپاره هدایت کوي خلکو ته دا چې قران دی و بینات واضح دلیل دی من الهدى دا غا هدایت د انبیاء او سابقینو نا والفرقان د فیصله ولا کتاب دی دور خپل کتابی نازل کړي دی په دې رمضان کې ها اگر هغه شپه کې نازل کړي دی ليله القدر خیر من الفشار هزار میاشتو د عبادت نړه راغوره دی ها اگر کوشش وکړ دی رمضان کې عبادت کول بیا خاص کر یوشتم درویشتم پنځویشتم اوویشتم نهویشتم شپه کې زر و میاشتو عبادت نا غره ده نو دا زر میاشت ده تا عمرم نده خان یک که یوش پا عبادتو که پا اخلاس را مزه چرچه که وا خان و دا شپیلی دل لزیمی نده پا دی که عبادت ده خان علماء فرمائی چکه دا مسخوتان المونز یو سڑی پا جامع سراو که مسخوتان المونز یو که او بیا سره شپه عبادت فارغ نشه بیان دی ليله القدر شپه کراغله له مړه مسلمانانو ته ټولو ته چال له جنات ته ها الله پاک ته جنات چال جوړي خو مسلمانا سزان جنات مخه تا کا ها الله ده خیر وکي فمن شاهد منکم الشهر تاسو چې حاضر شي د ستاسو ندی میاشت ته یعنی میاشت ته حاضر شي څه معنی ده میاشت تر باندې راشي فالی سومو رجا دا وستی دا دی میاشتی خان حاضر شی تاسو نا دی میاشتی تا مطلب دا زندگی وا وا رمضان رجا در بنی راغلا را لادمو بنی رمضان رجا بار بار راولی خان دیر لوی اجرون سوابون دی خان فالی سومو رجا دا وستی عمر دی خان دا چه نا چه رجا در بنی راغلا رمضان راغلا رجا نستی خان وصل خانے کے پٹے گے وہ بچ کے ہاں پئے گے مسئلے ونے وصل خانے کے ننوزے بیا وہ بچ کے اللہ فرمائی فلیہ سوم ہو رجاد و ستی عمر دے اللہ نہ خونشی پٹی دے گا نمڑا کہ وصل خانے کے چانا پڑ شو نا اللہ نہ پٹی دے اللہ نہ نشی پٹی دے گا کو شش پکار دے الحمدللہ دا چی موسم کے رجار روانا دے چی در خیستا موسم دے گرمیم پکی نشتا دے دا چې خپل یو ورځ وګورات الله برکتی میاشت د ثوابونو د جنتونو میاشت د مغفرت میاشت د رحمت میاشت نو بیا د روژا وسطی تاګی دما کوي ها بیا سوال پیدا وشه فل یسمو امر نه سوال پیدا وشه چې خامہ خیب وسطی سوال پیدا وشه چې کماریزی بیا سفر باندې سړی رواني بیا الله فرمایي چې بیا روژا ماته که خیر دی بیا وسطا سختی نشتا خواه و من کانا مریضن آسوک چیوی بیمار بیمار ہوئی خواه او ضرار ورطا بیماره رسی یو دانا چی صرف سر کی خوگی و رو جیتا چال جوڑای خواه نا علیم نبتا پوسو کی چی دا چی تکلیف تے ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر نبتا پوسو کی چو کم اب ورطی چی موتا کرو جا بیو ستا خیر دے خواه من کان مریضن او علی سفرین یا پر سفر بندیوی فعدتن فعلیه عدتن لازم دی پدی منش میر من ایامن اخر دنور او روزو نا دنور او روزو نورو نا مڈا جمی لاندو شپو کے وسطا لاندو او روزو کے وسطا گرمی کے سرم وسطا جمی لاندو او روزو کے وسطا تا لغن سات تیریگی بیا ما خام شیخا خوپرگا دے ما آگورا یرید اللہ بکم الیسرا ارادہ لری اللہ تعالی غوڑی اللہ تعالی پتا سبنے دا سنتی ولا یرید بکم الیسرا نغوڑی پتا سبنے دا سختی ہے خواد تکلیف اللہ چا بنے تکلیف نہ رہو دی سنتیا رہو دی ولی تکملو لیدتا دا واو چی دے دا ماتوفن علیہ غوڑی طلبا پہی گا مسئلے بنے خاجی نو دین مخ کے عبارت محذوف تے ہاں شرع علیکم ذالکا لیسل الامر علیکم شرع علیکم ذالکا جیس کرے دے اللہ تاسو دے پردا دید پر چیسان کی امر پتا سو بندے ولی تکملو العدتا اور دید پر چیتاسو پورا کشمیر لاس روجے دے خوڑلی لاسو ستا ولی تکبر الله دې پر چلوي لوی بیان کده الله لوی وګنه الله علاما حداکم پاګ باندې چې خیر دې تاسو لره اګوره تاسو لره سره مسایل او خیر دې الله لوی بیان کوي یا الله ته ډېر لوی متد څومره سنواله راوستغه کا بیمار و رنځور په سفر و در ته لې چې رجاب ساته خماخه سره تکلیف و ها دا الله لوی بیان کا ولعلکم تشکرون دې د پرچې شکریا او بس د الله د نعمتونو څومره لوی نعمتونه در باندې وګو ها اګور په وړو کې اختر کې هم تکبیر نشتا ها امام ابو حنیفه وی پټ پټ وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اکبر لا حول ولا قوه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ پوچھا تواز ہوئی اوستر اختر کی پوچھا تواز تر تکبیر ندی اختر پورے دی باندې تر دروز پورے ها ولی تکبر اللہ علاما حداکم پاگے طریقے سره چه خیل دی اللہ تاسو ته په ذریعہ پیغمبر سره سنت په طریقے باندې ذکر کوي ها پیغمبر په طریقے بکې دا چنوی چې ځان طریقے جوړای ها و اذا سالک عبادی جملہ موترزا پیغمبر صلی الله علیه و آله دا جمله معترضه ده ترغیب ده دعا تا چې سبب د قرب د الله ده روزا هم سبب د قرب د الله ده په یو روزه سره د او یو کالو مسافت لره نه سره الله رب العالمین ته نږدې کیږي ها او یا کال لره کنا کو چې یو روزه ونسی دا او یو کالو په مازل مسافت الله ځان ته ته نږدې کیږي ها دومره بهترین شری روزه ها الله اکبر نو ګور مخ کې دروځي بیان وکه وسته دعا بیان کړي والے دغه چې روزام سبب د قرب د الله دی دعام سبب د قرب د الله دی الله نه چې غوړې کنا الله د ځان ته نږدې کوي ها الله د ځان ته نږدې کوي او دعا ډېر بهترین شې د طالبا خو دعا چې غوړې صرف الله نه بغوړې الله سره به شریک نه پیدا کوي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملم یسال الله یعذب علیه سوک چې الله نه سوال نه کوي الله اور باندې خپه کیږي غصه کیږي ها الله نه سوال نه کوي الله غصه کیږي الله نه سوال کوي الله خوش دیږي ها الله یعذب ان ترکت سواله و بنی ادم یعذب حين یسالو اشعار توي الله غو سکیږي کله چې الله نه سوال نه کوي بندا غو سکیږي کله چې سوال کوي بندا په سوال غو سکیږي الله په سوال خوش دیږي الله یعذب ان ترکت سواله و بنی ادم یعذب حين یسالو کله چې سوال کولې شي بنی ادم نه خپکیږي تند تروا کی غصا کی او الله نه چې سوال کوي نو خوش دیږي چې نه کوي خپکیږي ها ملم یسال الله یعذب علیه او نبی علیہ السلام فرمائی لیس شیعون اکرمو علی اللہ من الدعا نیشتا دیو شیع عزتمن پا اللہ بنید دعانا لیس شیعون اکرمو علی اللہ من الدعا او نبی علیہ السلام فرمائی لا يرد القضاء للدعا ولا يزید فی العمر للبر نبی علیہ السلام فرمائی چه تقدیر نه بدلوي مگر دعای بدلی زیاتواله نه راولي په عمر کې مگر نیکی تقدیر ګورا بدلیږي نه خو مطلب دا دی چې عمر کې د برکت الله چي ها زندگی کې به د برکت الله وای چي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا سره د تا زندگی کې به الله برکت اچي نیکی سره تا عمر کې برکت اچي زیاتیږي نه عمر کې برکت یو سړی دی چې په شلو کالو کې به دومره کارو کې چې بل سړی به په شلو کالو کې نشي کوي ها دا صحابه لاند لاند عمر نو د نبی علی السلام درش په تکاله عمر ها درش په تکاله عمر دا ادنا سړی او په دې درویش تو کالو د نبوت کې څومره انقلاب راوستله تمام دنیا خوڅولې لري ها مشرق نه تر مغرب پورې شمال نه تر جنوب پورې دا دنیا خوڅولې لري صحابه او تابعین او ائمه مجتهدین لګ لګ عمر نو ها او دمو تاسو سلو کالو ته عمر ورسیږي جنازې نیت منويز دا ها کله چې جنازه ودرېږي نو خصپینګری سړی وي وې وستای چې نیت واخیا ها ای های افسوس خبره ها قصلو کولو کې د جنازې نیت ځانک اختر اورې چراشي کال کې د اختر وې استاد جی اختر نیت وخایا پسلو کولو کې تا د اختر نیت ځانک جنازې نیت ځانک جنازه موز ځانک او تتما کوي د جنات نو ته عمر کې برکات شته دې او باز خلک وی چې الله توفیق ورکي او واتک ول علم وکي نو هغه په دیو واتو کولو کې دومره انقلاب راوړي او دومره تزدا کی غره چې په سلو کولو کې سړی نشي زدا کوي ها زیاتواله په عمر کې دا مطلب شه تقدیر بدلیدل دا مطلب شه ها پیغام صلی الله نو دعاګانې کوا نیکی کوا عمر کې بد برکات وی الله په عمر کې خیر اچي ها عام درنګ نبی علیہ السلام فرمای الدعاء مخ العبادت دعا مغز د عبادت ته ها د ټولو عبادت او مغز دعا دی ها وګوره په دې بدن کې ډوکی کې مغز ډیر خواند کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بل روایت کې راځي الدعاء هو العباده دعا عبادت ته ها وګوره دعا بچانا غواړي الله نه بغواړي قال ربكم ادعوني استجب لكم اذا سالك عبادي عني فاني قريب الله نه بغواړي غیر الله ته بچیغه نه وای چې یا بابا را مدد شي او یا رسول الله او یا کاکا را مدد شي ها الله نه بغواړي ها دعا چې غواړي نو الله نه غواړي غیر الله نه ما غواړي بس بیا به الله قبلې دتا اګورا الله رب العالمین دتا دعا شپه ورځې پا ار وخت کې ووري ها ار وخت کې ووري نحن اقرب الیه من حبل الورید الله رب العالمین دی شارګ نظر ته نږدې دی ها ډیر قریب دی ها الله نه غواړه نو پدی سره الله رب العالمین تا ځان ته نږدې کوي ها عام درنګې پدی باندې الله خوشاليږي او تا عمر کې خیر او برکت الله چي خو ګوره دعا به په هغه طریقې کوي چې کومه طریقه د پیغمبر وی ها کوم ځکه اجتماعي دعا راغلی غځه کې به اجتماعي کوي کوم ځکه چې انفرادي دعا وی غځه کې به انفرادي دعا کوي کیفیت کې به فرق نه راواله چې پیغمبر نه شنوي سبې ته ځان نه ډک وسلې جوړه ها ځان نه پیوند کړئ کې په ذکر کې او په دعا کې یوشین فرادیوی تی اجتماعی کوئی دا بیا بدعات جوڑی گی ورادیوی سوابون نشت دی اندوستر خدای نرازا پہیگم صلی اللہ گورا مونس چیده دا یو اجتماعی شده ها دا مونس پا جمعی کی گی کن مون نا چکل سلام وگر زوی دا ار یو چا خپل کار دے ها امام خپل کار دے مقتدی خپل کار دے خپل کار کوا بس لڑے فارغ شوی ها کسوک زن تا دعاگان کئی کوی بخا بیا دی که د اجتماعی دعاګانې چې هغه ته ډېره اهمیت ملويږي اهمیت ورکولی شي حامیان خپه کېږي یاره جي مو استاذ دعا نه کوي ښه ته څه پوهېږې ته خو نه پوهېږې په دلیل باندې که نه بس مونځ په جامې وشه دینه ورځ ته خپل کار دی کښېنه ګوټ کې دعاګانې غواړه که نه الله پاک نه سوالونه کوه امام او مقتدیانو کار ختم شه بس تر دې پر اتفاق و ها مخکې په خوا زمانې کې په دې باندې لانجې وې ها امام غریب په مصالې ویلاړو سنتي بم وکړو او سنتونه بعد بل لازمی تور باندې را تویل او درې ځلې دعای وکول چې وینه کې مقتدیانو جمعات نو استلخه الحمدلله دا رواج ختم شغه علماو کتابونه ولیکلو د خلکو ذهن کولاو شغه خلکو ذهن کولاو شي رواج ختم شي وا ظاهر کې دعا لیکن د پیغمبر طریقې خلاف آغا جنازہ با وشوا جنازین آباد با بیا خلق رجم ہوئی دعاو کئی علماء را پورتشو علماء دیوابان نور اللہ قبورہم اللہ دا دیو قبرنو بن رحمتون نازل کے در لوئے قربانی اکڑی دیا وی سڑیا جنازہ دعا دے فقی کتابون لکی صلاة الجنازت حیت دعا دا دعا دے ہاں سلام وگرزا و با سخفل کار کوا دین آخترہ تبیہ نور شیونہ نیشتا البتا دفنوشی قبر دفن وشي هغه نه بعد بیا دعا شته د اجتماعي دعا مشته ها پیغام زره نور د جنازه چې تا وکړه خدا دعا دې کنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذکر نو انسان نه د پکې نر پرې خل نه خزا نه ژوندې نه مړې نه هر قسم دعاګانې وکي نور بیا څنګه وړې واځي خلک کوئی یو شیخ حکیم را پورته شي په مقبره کې جنازې نه آباد کنه وی الکو یو گزاره سورۃ الفاتحه الحمد درې گزاره کلو هو ویو ها دا کوم کتاب کې راغلی وی ثواب دے کنا الکا ثواب دے خو ارجه کې خپل شی وی پیغمبر صلی الله علیه و ارجه کې خپل طریقې وی دینه رواج جوړیږي بیا چې تدا وزن ارجه کې خو خلق پوي چې دا لکه دین دے دا کتابونو کې لیکلي نه نه اته تلاوات کوا مړی ته ثواب ور باخه دین انکار نشته خو دغه کې چې دا کومه طریقه ته کې کنا دا وزن کې دا بیا دین جوړیږي ها یو شه دین نوی ځان نه دینونه ما جوړا چې دا کوم دین دې دان شون کوي سړی دا فار نون دا په مشکل سره خلکې چې نور په وندونه اور پرې وتړې نورې لکی اور پرې وتړې غبر خامل خود نشي کوي خلک ځان پرې اریان دې چې دا فرایز ما ادا کړی وي او دې اور پرې نورې لکی تړي بداتی نورې لکی اور پرې تړي ها وې دا لکی ونه سا دا ونه سا دا په وندو لگاو دا و لگا کار خراب شي بیا ها کوم شی چې مت پیغمبر را وړې دې خبره عمل پکار دې صحابه او طریقه تابعین او ائمه مجتهدینو هغه طریقې باندې عمل وکړه نو راختر ته ماته رګه تجاوز مکو ها نو دعا عبادت ته عبادت په هغه طریقې پکار دې چې کومه د پیغمبر طریقه وي لکه علما ذکر کړي ا دعا من افضل العبادات و مبن العبادات علی الاتباع دون الابتداء دعا بهترین دې عبادتونه یو عبادت ته ها او مبنا دے عباداتو پہ اعتباد پہ عمبر دے نہ پہ رسم رواج پہ بیداد بنے ادعا او من افضل العبادات ادعا او من افضل العبادات و مبن العبادات علی الاتباع دون الابتداء زان نبو پیوند کری نکے خان پہ عباداتو پہ اگم صلی اللہ نو دعا خو بہترین شے دے اللہ نے بغواڑے پا طریقے بغواڑے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَيْنِي قَرِيبًا یو صحابی تا پوسو کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چا اللہ لرے دے کنیج دے دے یا رسول اللہ کا اللہ نیج دیوی زور سر ملاوے گم کا اللہ لریوی زور تا چیغو باسم دا یاد نزل شخا اللہ نیج دے دے پہ اعتبار دا علم و قدرت سر چیغی ماو باسا الله رب العالمین پټه خبره مو اوري ورو ورو الله تا وژړه سوالونه کوا چی غمایا و اذا سالک کله چې تاسو کی ستانه محمد صلی الله علیه وسلم عبادی بندگان زما انی په بره زما کې چې زنی زم کلره فاینی قریبا فقل کل لفظ حذف ته ها فاینی قریب فقل و ایت انی قریبا زنی زم ها زنیج دیم نحنو اقرب الیه من حبل الورید شارک ندر تنیج دیم خا مانے غوارا الرحمنو فسأل بیهی خبیرا رحمن نے غوارا اجیب دعوت الدعی قبل امزان دعا دعا کون کی کلا کلے قبل ام اذا دعانے بشرت چه مانه اوغوڑی زی قبلو تی پنره بانه اللہ نه اوغوڑا بچه ده نشتره اللہ تا سوالو که اللہ بچه را که ها پنره سوالو که اللہ با درکه انشاءاللہ و تعالی بیماری پنره سوالو که یا اللہ تما جوڑ که خواه یقین خو جوڑ که وربنده که نو یقین ده تنوی جوڑ بیانه کی گی خواه یقین و عقیده مضبوط که اللہ تا سوالو که ها ایوب علیہ السلام دا تلہ سکالو بیمار پروت تے اللہ تا سوال کئی ایچ چا تا ندے لار خان ایوب علیہ السلام نمخ کے دران بیا تیر شیو چا قبر تا ندے لار دلبار تا ندے لار اللہ تا سوالو کہ رب انی مسنی زر وان ترحم الراحمین تو خواست زمانے کی جلال دین نمی ہو جلال دین بیمارو سخ بیمارو خان دیرو حکیمانو ڈاکترانو بندے علاجونا کڑیو خو نجوڑی دا خان نو یو شپې کې پراتله ده او داسې کړه ده او الله رب العالمین ته ویلار دي نفلونه کړې دي او بیا الله تعالی سوچت کړه یا الله تما جوړ کا تکلیف دي بیماریم تا غزات یې چې ایوب علی السلام جوړ کړه او ایوب علی السلام رب وې نو تد جلال دین ربیه یا الله چې ایوب علی السلام د جوړاول نو تجلل دینن جوړ کې سوالی الله پاک تا وکړ الله جگ جوړ کا یقین بکاوې په الله باندې ها او چې یقین دا وک نو بیا ګورا علی قبلای ها او بل فرض او تقدیر کا قبول نک نو د دې اجر او ثواب درته ملويږي ها اجر ثواب ملويږي ها سوال دا بالانا کې انتم موقنون بلی جابان سوال کوا خو یقین بکې په قبلولو باندې چاله قبلی انتم موقنون بلی جابا الله فرمای وجيب دعوت الداعي اذا دعانه چه مانه یو غوړي ها او کبیا تکلا الله تا وزنه کې کلا بابا تا وزنه کې غیر الله تا نو بیا نه قبليږي ها بیا نه قبليږي اته ستړي ما کا ځکه الله فرمایلو اذا دعانه کله چه مانه یو غوړي نو ګوره چې وی غوړي نو ګوره فلی استجیبولی تبیداری دو کی ما دا پران ما حکم دو منی ولیو منو بی یقین دو کی پا ما بنده نو بیا گورا لعلهم یرشدون دیده پرا چی دیو کمیاب شی کمیاب شی ها احل لکم لیلت سیام رفسو طلیبا دا دی ربط و مناسبت تمخ کے سرسده التقرب الاللہ لا ینافی تلزز بالحلال تقرب الاللہ اللہ تجزان نیز دے کول دا منافی ندے دا خواند خسلولو پا حلالو بندے یو سڑے وئی چیزا اللہ تا نیز دیشم او دے حلالو بندے خواند خسلی نو دا منافی ندے دا اللہ نیز دے کر سرا دا سیما وئی چیرا دا خواند مخسل که او مازام واخستا بزب اللہ نا لرشم نا نا دا منافی ندے خوا پا ایگم سلیمان عبادات کوا لانے غوڑا او پا حلال شیبن حلال خوراک خپل خزے پا دی بندے تا اللہ نا ننج دیکے گیا اللہ نا نن لیکے گیا او حل لکم لیلت السیام رفس بیان دا وقت سوم پا ایگے مسئلے بند او حل لکم جیس کرے شوید تاسود پرا لیلت السیام پاغا شپے دا روجو کے عرفاسو یو زیکی دل کنایا دے دا جیمانا اعلان سائکوم خضو خفلو سراحا پیگم سلی بند گورا دا تسحیل راغلا مخ کے تجدید ہو خا تجدید ہو چه دا روجے پشپے بندے خپل خضی سرط نشوی یو زیکی دے خا پیگم سلی بند الله سنتواله راوستخه چې اجازه ته درته اوس خوب د چوکه خوراک ته نشه کوي اجازه ته اوس هن ګور یو رفس بالقول دی یو رفس بل فعل دی ها رفس بالقول د خزو په باره کې خبرو کول ها خزو غاب شپ لگاول رفس بالفعل کنایه عن الجماع هن لباس لکم ولی یو زیکی دل جائز دی زکا اللہ فرمائی ہن پل خز تاسو دا پرا لباس لکوم دا لباس دی تاسو دا پرا پردا دے وانتوم تاسو لباس لہن لباس یو دی خز دا پرا خزا پا خوان پٹا دے خوان پا خز پٹ دے خا آگورا دا لباسی ولی ارتویلو خزا لباس دی تا دا پرا تا لباسی آگورا پا لباس را سڑے پٹوی خا عورتی پٹوی بربند نوی دا کنا یاده د شدت احتیاج نه یو بلتا خزا سڑی ته محتاج ده سړی خزه ته محتاج ده دا نشی کیده چې سړی وی چې را ما خپل خزه ته حاجت نشته ده هر وخت ځان نظمره جوړ کړی ها ما خزه ته حاجت ده الله وی چې تا حاجت شته ده او یا خزه وی تکبر کی ما خوان ته هیڅ ضرورت نشته مړه ته هیڅ ضرورت نشته دروغ ما ها دا دروغ دی ها الله وی چې تم حاجت منې خوانته زندگی دې کنه ژوند دې دا خو شر خبره نه ده آدم علی السلام 970 قیامت پورې ودا سلسله چلیږي ها دا ودونو سلسله دا الواد سلسله دا خزې خوان سلسله دا به چلیږي ها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا خیر فی النساء, و یرا خذو کے خیر نشتا ها, هو ولا صبرانون, د دیونا صبرم نشتا دے ها, تینگی دیم نشے خذو کے ډیر خیرم نشتا دے, او خذو نہ تینگی دیم نشے صبرم نشے کہ تو چبا زوا دن نہ کومل گرزرا گرز کلا بیوی ونے لون دے خو بیا ولے کلا بلے ونے لون دے کلا بیو دی ولتا تکے کلا بل مزے کا بس گرزا ایوی اجرے کشپا بلی اجرے کشپا و دما کوا ہاں گرزا پئے گی مسلے ویزا وادن نکو ما کوا کا نکی چو زور خدر بندیشتا بعد خدوی چیزا وادن نکو میڈن نکو انزا میڈن نکو ما کوا کا نکی خو خیر خیر نشتا دے پا خدو کے ولا صبران ہن یغلبنا کریمن غلیب کی دا خزے زورا وریوی دا خزے پی عزت من خوان من ہے ہاں شارم والا سڑے چوی کن آقا خلینا تنو بسی چیر دا کور پردام مونی گی بار نوغا غریب غلیوی خزے زورا وریوی ہاں چریگی اور من ہے چرچری پشان دا ہاں کما خزے چی خوان من ہے چرچری پشان دا چریگی دا خزنا کام علی ہاں چرچری شروع کری غلی شا خلر ماتش خوان دی عزت کوا احترام کوا خوان دا کم زور ہے دے خوتی عزت و کا خیر دے ہاں اللہ باجر در کی. نبی علیہ السلام فرمائی یغلبن کریمن و یغلبهن لئیمن, چکوم دیر سرکش سڑے کہ نار وقت یو ڈاب دزمکی یو ڈاب دا خجی وی ہاں دا زوراواری ور بن آستر گنے شیو چتا وی ہاں ویرا خوان مراغل چی دروازہ وکڑن کی اللہ خوان مراغل ہاں بیا ویرا وی ور بن لیا ہاں پیگم سلیم غاد اللہ و رسول حکمونو پروانا ستی ڈاب نیغی ور دنا ہاں او دا دردا بلا خزمی گنا زکر زدان دیکیم فارقی خواه او عزتمان سڑای چیوی غبن خز زورا وروی چر چوری لگولی ور بنی خواه خو نبی علیہ السلام فرمائی فا احبو ان اکون کریما مغلوبا ولا احبو فا احبو ان اکون کریما مغلوبا ولا احبو ان اکون لائیما غالبا و عزتا خواخ گرنن چیز مغلوب من خزر بنی غالبا وی خو چی عزتمانو او دا خواخ نگرنن چیز غالب هم او لئیم و رزیل و خضا مغلوب ہوئی خواه تو ایک مسئلے بان بعض وقت که یو خضا وی غا بد اخلاق وی خواه خو خوان دا پرا دیر خیر وی خواه جنجال کئی خوان سرکنه یوینی می خبره که یکینی غا خوان دا پرا خیر وی خواه مظهر مرزا جان جنان دا یولو سڑه تر شویره ولی تر شویره خواه مظهر میرزا جان جانان لوی ولی و لوی عالم ها نو آقا خزده ارا سخت بد اخلاق خزده لوی پیر و لوی ولی لوی عالم خزده بد اخلاق ها هر وقت با دی پیر سیب سره دی ولی سره دی عالم سره با جنجال کول ها نو یو آوریز دا غر تلاڑو لرگی روڑو ها خزده کور که و دی لرگی روڑو پا شابنده پاند روڑو نو ده کور که موجود نو نو یو مرید ده دی مریدو راغله و دروازه و تکولا نو چه دروازه و تکولا نو نخزه دا چه مجلس و تاوکس نو ورکه مرشو نو مسالاوا سم بیزتی ده دیو که داول ما ندی دا داول ما نار وقت دا تنگاول کی واقع و داغا خبر مبره ہوگی خوده ارسا خاپاشا مرید چیاره دا خوده را بعد اخلاق خزه دیو خاون دی دورا لوی عالم دی و لوی پیر دی ولی دی و دا خود دیرا بد اخلاق خزا دی دیرا رسوبا دی خزا دی نو دارا و تل ری خود دیر سخا پا دی و ای مرا والا چی داد ما خزا دی با بی مرگا نپر اخلاقا و دا دا چه بد اخلاق خزا دی دا ساده او کسا گلاپ و گل دی و دا خزا دی چه لوی مصیبات دی نو پدی که داروان شویره مزاری میرزا جان جانان رحمه الله نور الله مرکدو دار اغلی ری ویلی که چر پر اغلی ویلی جی تا ملکات تر اغلی اون خو ما خو سخت بیزتی وشوا خان تا خزی خو ما دوم را بیزتی ہو که دروازان وطا که والا دا چی جمیر زن او خلی وی وی خپکی گا ما خپکی گا ما دا کوم مرتبه چی ما تا لار بلالمین را کری ری دی مرتبه تی چیز را سوالین دا دی خزی دلا سرسی دلین خان دا خزا ما و بد اخلاق کرده زور تا صبر کن هر وقت جگڑه کی زور صبر کن دیدو وجه نا اللہ پاک ما تا دا مرتبه را کرده ها نو سیبا که خذا بد اخلاق وی گزارا ور سره کوا کی دې شي چې الله رب العالمین په دې صبر ثانه ولی بزرگ جوړ کی ها کونن سبا صبر چې تا کې به په دوی مورې طلاق ور کړې یو دوا درې ته ورته یی لړا جوړا شو ها الله اکبر نو بس بیا لوی مصیبات جوړ شي ها نو گزارا به کې ورورخه چال وال به کې بادشاہ وزیر ولا کی سند تا کړی اوګه خذا سره بن چال کې خدا و خوان سره چال وال کی آغا داغا کی گا نا چال بکی زندگی بطره کائیو درسی یو سر خدا و نسی و بل سری تو نسی و زور ورکی بس یو کمر نو ورزی گید بادشاہ وزیر طویلو چه وزیر صاحب دا بادشاہی ترنگی چلی گی نو آغا ور طویلو چه بادشاہ سلامت چال وال دی ایو آورزی ورتیلی میاش ترشوی بی ورتیلی وزیر صاحب ترنگی پوزیشن دی وی چال وال غوندې دی و بادشاہ سلامت نو درین زلی بیا څو اخبار ورته دی وی څنګه چال دی وی چال وال دی بادشاہ سره وی تمه وزارت نامات کې لړې لریشه بشترا مشترا را خاص کړي غریب در خپه شوی دی ځکه چې اسلام آباد بنگلور صفات شو کنه نو چې اسلام آباد بنگلور صفات شي او پروف واټر ګاډ درزنه واخلی ګاډ درزنه واخلی او مالنګ په شانته بشترا واخلې روان شه کوړه والا سړی ډېر خپه کیږي ها وزیر صاحب روان شه مړ باندې کترا څاودار چولې بس بیک میک بور ساوې یو بهم نه راغله ده ها وزارت نعمت کې بچ وزیر خو ډېر خوښیار سړی و هغه سوچ کړی چې اوس ترې زګ دراکم نه لګيږي تنخوام هم بند شو کرونا وایرس مرزن شروع شه کاروبار هم بند دي اوس په څه کوم راشه یو چال وکا یو مردار خار پروتو بس غریب ګرځیدم الانګ په شان ته چې دا غره کې مردار خار پروتو بس تک اسان ځان سره کړی کندغونه کندلې خاري ورکه خاخ کړلې ها چې خاري خاخ کړلې نو جانډې منډې ور باندې چاودره مودره چولې دي مشهور شوه دې په ګدې بابا باندې یار پلان کیږي کې ګدا بابا دی ها نو دنیا مخلوق ور مات شوه دې ځکه کده مو ولا خلک خاصین شوکی دی ها چې وایي چې پلان کیږي کې پیر دی یا زیارت دی کنه نو راشه کتاو دیگه دا خزی دی اللہ پاک تا دیو بنا راخنگو که خان دا زاده برکه خیرن برکه برا خست کی او بیا بی چپلن کیجه که پیر پیدا شو ویره دا چی پیر پیدا ہوت نو تو پیر سر چکار دی خدای دا مردارا که کور که که نا خان کور که که نا اللہ اللہ کوا خان او بس چکر و تیزر کی گی او بزید واجن شپلن کیجه که پیر پیدا شو ویره اللہ اکبر پیر سب فخال رمات شو ویره واوا مزه چرچی دی غوڑه زیدی دی پیسی دی نظرانی دی ورورا مالانگ دی گیره پر خلیو ساری ستر کرده بس تزبیر خستی لا الہ الا اللہ شوہرتی منده دی دنیا مخلوق ور رامات شوه دی خلق دعا گوانه ورزنا غوڑی سوک چکی سوک چکی یو آوریز بادشاہ تا خزی ویلی دی چه بادشاہ سلامت دا غپلن کیزه که پیر پیدا شوه ری ما تمام ورشونه تمام دنیا ورشی گره خاٹیک تی خزا مخ کې بادشاہ ورسه کله چې ورغلی دي نو وزیر صاحب خدا بادشاہ پیژندل دی کنه غیر نه پیژنده ښه که ګیرا بابره کړی مخ کې خو خوې پوي ګرځي دا کنه غریبانا چې راشي ګیرا دنستريږي او آر یو پوزیشن د بدلېږي ها غریبانا درځي بادشاہ دې الله رب العالمین د خیروږي نو چې ورغلی دي ورسره نو استه بابا جی څنګه چاللې بابا جی پیر صاحب خو یاره صاحب چال وال دې د چسترګي او تاګه او دی او تیری چې ملنګ صاحب په دې باندې مو یو وزیر وزارت نه مات کړو ها چې ما ته ویل چې چال وال دې غوګي اور نږدې کړل او تیری چې زما غا وزیر ان تما وکسا د چسمه مسمه ورته پټ کول یی کتلې دې کنه دا خو مغا وزیر و کنه وی بیا وی ګوره اے زنه پیریم نه والی نه بازارګیا ها و مردار خار پروتو بس که نور سه کار مونه روزگار ونه دان خاخ کده راشه وی گوره که یه بلچه موریدانه تاور کده خده ارزنه نغ رو خله ده خده کبر نرو خله ده وی دا بیا وی گوره ای دا بدشهی چه ما چلاوله که نه تا خو خان پشان تناستوه تا خو ایس نمنوه خبر خلی آدر دکاول با خو دیر تکلیفونه کده دی چا با جگڑا و کس چا با چو چوک پا چو غال بوده کوبو نو ارا یو خبره تا ما کا وین شو زکه ستا بنی بیا بوج رات لها نو مشر تا خاره یو خبره خلق نه کیګ لون دې طبکه سنبالای کنا وا کما کل کشرنی چې اره یو خبروي وی بابا دا چه کیسه شویه ده استاد جیدن خدا چه وشو خدای دا خلا ما تا که استاد تا تکلی مار که بیمار ده پلار تا تکلی مار که بیمار ده آره یو خبره ما که بس دفع که وی گزارا که واقعا ایگه مثالی بند وی بس ما با خبر ما بره باشوی خو ما با دفع که تا تم نیلو چالوالن که ولن وی یو گره دامن چالوال کرده و خار مخاخ کرده و دور پیسه هم گرده دیزی ایسا بی نشتن بس مافی ورزنا وختي زمافي غړم رازه خپل وزارت ته ها بیا وزیر جوړ کړی دی ها دا بیا وزیر شوی دی ها نو ګوره اے چالوال بکې ته چالوالو نه کې خدای گواه دې کا زندگی تر شي خزه سره بن چالوال کې خزه بخاون سره چالوال کې کلا غوسا کلا چت ها ها زندگی دې تیریږي ور راخه دا چې کلیر وخت دا نن سبا دا ډېر مشکل لري ها چالوال بکې ها په یوه مثال او دا بم نکی ها چه تویه چه بس خزد ماروه غلام ہوئی ها گزارا بکی ورسا اکی سادر تاو من کپره گره اب یا بل وقتی و بم خیر چه ایو مرگریو چه من خزد در داریگی ها بلو تویو چه من خو سارا نداری او بیا بل وقتی و بم خیر خا گورا ورطا هن لباس لکم دا خزد تاسو دا پرا پرداد لباس دی ها وان تم لباس الله ونا گزارا بکې ورو راخه تاسو لباسی دی خزو د پره کنه یاد د شدت احتیاج نه کری سیم د سره کنه نه کته بریتو نه توی چې ما خزه ته ضرورت نشته ها دا دروغ ما یا ها که خزه وی چې ما خوان ته هیڅ ضرورت نشته زه زندگی ته راوې شم خدای گواه دې کته رکه دروغ ما الله اکبر عالم الله پوید اللہ تعالی انکم کنتم تختنون انفسکم یقینا تاسو په خیانت کې واچو زنون خپل لو ابقی حاضر حکم کچرے بکی پاتی شدہ حکم فتاب علیکم اسنتیا روست اللہ پتا سو مندی وعفان کم بفیو کا دستا سنا وی خوا دا حکم ختم شا رجی پش پے بندے خپلے خزی سر یو جائے کے گوا پلا سخی کبڑی اور سر کوا ایت سا گناہ نشتا فالآن باشرو ہننا ووس کے یو جائے کے گئی دا خپلو خزو سرا نو چی یو جائے کے گئی بیا چمت لاب وی وبتغوا ما كتب الله ولټوي اغشه چې حلال کړي تاسو د پر الله مقدر کړي دی الله د نیک بچی نیت کا وا ها هم خرما هم ثواب کجوره چې اخره په دې نیت یې اخره چې دا نبی علی السلام درا خوا خوا ها ثواب دوم وشه او هم درنګي خېټه دم ماډا شوا کلوا واشربوا خوراک او څښاک او حتی تبین لکم الخیط الابیزو تردی پوری چه اخکارا شیطا سو دو برا مزی سپین من الخیط الاسوده دا مزی تورنا کلش ادایات نزل شد عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی آغا با سپین مزی و تور مزی سپین تار تور طریب که اخل بالا خسرا ورا پوری وخوادا خوراکی کول کول کول کول چه خواه پاتاولا گی دا تور تار دا سپین تار الله پاک دا ټکه نازل کمه نل فجر سپین تار تور تار دا مطلب شمن الفجر د صبح صادق صبح کا زبنا ها سپین تار دا صبح صادق ته تور تار صبح کا زب دی پیغمبر صلی الله دا کنه اده د صبح صادق صبح کا زبنا شپه چاو دی نه کنه اده مړه دا مطلب نه دی چې تور او سپین تار ها پیغمبر صلی الله اکبر سماتی مسیاما بیا پورا کی روزے الالیل تر شپے پورے ہا شپے پورے روزے پورا کی الالیل تر شپے پورے مخام یعنی شپے رتلو پورے کلا چه شپا راشی تیم پورا شی کازان شوی کنوی شوی نو تر روزہ ماتا کا ہا بازی جاہلانوی کنا و یاره جیت پلان کیږي کې اذان نوي کړه زرو جان ماتون جاهلا اذان لازمی نه دی روزه لازم واخ لازمی دی ها واخ لازمی دی ها سمته موسیام ایل لیل تر شپه پوره غیاب مغی کې نه دی داخله طلبه ای غیاب مغی کې شپاور کې داخله نه دی شپه پوره او ایلل کعبین ای تر خانگریو پوره وړمندو هغه پوره دی تیر کیو پوره دا تیر کیو دا خانگری په او دا سوینځلو کې دا داخل دی ها هغه یا په مغه کې داخله دی ها خایو بلا مسله گئی روزه دی کنه روزه کې خلق اعتکاف کوي ها نو کوم سړی چې اعتکاف کوي دید پر دا حکم دے چې دا به خځه سره خواهش نه پوره کوي. اته خبره کوي شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اعتکاف کې وو. بی بی عائشہ براغلا نبی علیہ السلام سره د پاره به ساری وینځل ها خدمت کوي شي خو بایشاد نشي پوره کوي. ولا تباشرون مایوجه کې ګو د خپل خځه سره وانتم عاکفون فی المساجد حال د دې چې تاسو اعتکاف کوونکی وو فی المساجد په جمعتونو کې ها ګره مساجد مطلق ذکر دی ها. بعض خلکوی چې اعتکاف په درو جمعتونو کې کیږي بیت الله مسجد نبوی بیت المقدس فضلت فی المساجد ذکر کردی آریو جماعت چه پاگا کی پینزا وقت المنس کی گی جامع سرا دی کے اعتقاف کی گی فیگم سلیم اعتقاف دیر ثواب دے دیر عجری دے اللہ دے موتاستا تو فکرہ کی چی موتاستا اعتقاف ہو و اعتقاف کی دانا چی صرف یو سڑے کی نی ارمان دے چی شل کسا پانزوس کسان کے نستے چی اعتقاف دا پر ان شاء الله دی محله کې دا نوجوانان ندي دا به ډېر کسانو ته کوشش کوم چې ډېر کسان کینی عبادت وکي او دا مرزونه دي او دا تکلیفونه دي دا دنیا اله پټ کې راغس کې دي سوپر پاوري جام کړه ها نو الله تب سوالونه کوم الله نه به ډار کوم ذکر وکوم عبادت وکوم ان شاء الله دا مرزونه به الله ختمي ها اګوره خزن اعتکاف کوي شي ها خپل کور کې یو کوټه کې اعتکاف کوي شي په یوه مسئله باندې تلکا حدود الله مخکې دا ذکر شو ها تلکا حدود الله دا د الله پولی دی دا الله حدود دی پانی دی فلا تقربوا منځ دی کې دی حدود دا په متاول سره فلا تعتدوا تجاوز نه کې ها الله چې کوم حکم کړه دی دنا مخکې نشي کې خیر د نشته دی ورننګ دی ها لکه پوله پردی پوله تنه شي تیرې تلکا حدود الله پردی پوله ته چې تیر شي اونې خان کې فرق راواله ور مې اک دماتاوي داز در باندې کوي جګړه کوي سار دماتای ها نو الله پوله نه ماته رګه ها کني بیا سار ماتيږي ګوره ورځيږي بیا کذالک یبین الله اندرنګ بیان ویل تعالی آیاتی احکام انتظامیان چاته بیانوی دن ناس خلکو تا لعلهم یتقون دید پر چی دیو وڈری گی دا اللہ نا دا احکام چی بیانی دا ڈری دلو دا پر چی اللہ پاک نوڈری گا دا دا خبری دی خان خاجی بل حکم ذکر کئی خان چلورم حکم پرا دیم علم خوران پنا جایز طریقے سره رشوتونه ما ورکوا مایا خلا سیبر رشوت نه ځانو ستا پردی مال ته چل جوړ نه کې چې جرګاشي ورته چې ما ته قسم راوړه او جی دومره دومره روپی بدار ک خبره ما ده پر اوګه قسم ما تر تر راوړه مو پښتنه دا کور کوي ها الله وایي چې خبردار وګوره ولا تاکلوا اموالکم ما خوري ملون خپل ینه ملون د یوبل قران دره سن کتاب دې سوچو تکا وېګ اور باندې ها ولا تاکلوا اموالکم ماخره ملون دیوبل بینکم پمن خپل کې بل باطل په ناجایز طریقې سره په حرامه طریقې سره وګوره په جایز طریقې سره دیوبل ملون خړل جایز دی زکات وی خیرات وی تجارت وی یوبل تداوت وی هدیه وی خوره خو په ناجایز طریقې سره بنا خوره ها او وتدلو بها ال الحكام ما غرزوی د ملونام ولا تدلو بها ما غرزوی پدی ملونو سره یې ما ورکوي ال الحكام حاکمان وتا ججان وتا ملکان وتا تخصیص بعد تامین تشید پر ما ورکوي دی حکام وتا دی ججان وتا دی ملکان وتا ولی ما ورکوا لتاکلوا فریقا چی او خورئی چا حیسا واخلئی چا حیسا فریقن چا حیسا من اموال الناس دا ملونو دا خلقونا بالاسم پا گناہ سرا فانتم تعلمون قید برے مزید کا بہات حال دا دے چی تاسو پوئے گئی چی دا بل مال خوڑل پریشوت سرا پا باتل سرا نا جائز دے تو بیئن خورئی تو دا کارما کوا ہاں اگر رشوت ورکول رشوت اغستل دا نجائز دی نبی علیہ السلام فرمائی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کے رشوت اغستون کے دا دواړه جهنميان دي. رشوت اخستون کې بهر حال ګناګار دي، رشوت ورکون کې په ناجایز سره، ځکه یو فرمایله تا لتا کلو فریقن چرواخ لې سېسا د پردیو ملونو نه، رشوت په طریقې دا حرام دي ناجایز دي. کچر خپل جیدات خپل مال بچاو د پرتار رشوت چا توارک، خپل عزت بچاو کول مال د بچاول نو دا رشوت جایز دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا یو دلال د مقرر کمانس کې من دې درړې شروع وې کنه، هغه ته د څه پیسې ورکې خپل حق بچاول د پرا دا جایز دی. ها او کچر دا چی چې پردی ملونه کبس کې جیددونه کبس کې او رشوتونه ورکې وکیلانو ججانو تا حاکمانو ملکانو تا، دا حرام دی دا ناجایز دی. ها پیګه مصالحه ونه کنه پیګه الله د موت پوی کینو چې مو پوی شو. ها الله اکبر. تفریح وکړه، ها چې مې اوس کو ان شاء الله بیا شروع کوم.